Lea, hvis nu vi forestiller os, at de amerikanske film taler sandt, det er dig, der ligger der i en eller anden slow motion scene i din sidste øjeblikke og ser dit liv passere revy for dine øjne. Hvis det allerede var i morgen, hvilken scene fra dit liv ville du så se for dig? Jeg tror, allerførst ville jeg nok tænke, at der var virkelig meget, jeg ikke nåede. Sådan, det er sådan en gennemgående drøm, jeg tit har. At jeg drømmer, at jeg er for sent til noget, eller ikke når det. Jeg ved ikke noget om drømmetydning, så jeg ved ikke, hvad det betyder. Men jeg har virkelig tænkt meget over, hvad der sådan ville være en scene. Jeg tror ikke, jeg har en konkret sådan sted, men jeg har mange sådan konkrete mennesker, jeg vil være sammen med, min familie og sådan noget. Så måske sådan noget juleaften-agtigt. Der har jeg altid holdt det samme sted. Og hvordan ser sådan en klassisk, tryg juleaften ud for dig? Den foregår hjemme med min mormor og morfar i deres oppe i Nordjylland på deres gård. Og det er meget sådan noget mørkt træ, mørke møbler og lænestole og virkelig mange sådan grønne planter. Et juletræ, der nærmest ser ens ud hvert år, fordi det er de samme ting, der hænger der på. Det er det samme, vi laver. Det er julekugler, og så er det sådan nogle engle med silkepapirs vinger, min mormor har lavet, og ting, jeg har lavet, ting, min søster har lavet, og mine kusiner og fætter. Mm. Sådan hyggelig, og virkelig sådan stille og rolig, og helt, man ved ligesom, hvad man går ind til. Det er det samme, vi altid laver. Ja, så den er meget sådan, den er bare meget hyggelig og meget sådan forudsigelig på den der trygge måde. Ja, så får man ligesom bekræftet, at man nåede ligesom at have de der øjeblikke, i stedet for at tænke på alt det, man ikke ligesom nåede, kunne jeg forestille mig. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Lea, vi sidder hjemme hos dig i dag her på dit værelse på Nørrebro i en lejlighed, du også deler med en roommate, der lige kom ud af badet. Du er 27 år gammel, og til hverdag der skriver du speciale lige nu i kulturhistorie. Sikkert projekt, du er i gang med, stadig i gang med. Sådan er det jo. Kan du male med de lidt brede penselstrøg og fortælle om dit liv, hvordan det har udfoldet sig indtil nu? Ja. Jeg kommer fra en meget sådan helt almindelig, klassisk familie med en mor, en far og en lille søster. Jeg kommer fra en lille bitte by i Nordjylland, som hedder Vebbestrup. Mm. Ligger tæt på Hobro, som er lige imellem Randers og Aalborg. Sådan er det, når man kommer fra et lille sted, så man er nødt til altid sådan, det er tæt på det, og tæt på det, og lige imellem det. Ja. Ja. Der er jeg gået i skole, på en lille bitte skole. Og så har jeg været på efterskole i 9. været på gymnasiet, og så tog jeg 3 gode sabbatår for lige at puste ud. Og så flyttede jeg til Aarhus og har boet der i knap 5 år, inden jeg så flyttede til København sidste år. Så kom du også til storbyen. Ja, det gjorde jeg. I dag, Lea, der skal jeg skrive din nekrolog, som du ved. Og i og med, at vi ikke kender hinanden så godt, så ved jeg jo heller ikke helt, hvad der skal stå i den. Så for at lære dig lidt bedre at kende og blive lidt bedre rustet til at skrive dit mindeord her om lidt, så skal vi genleve nogle af dit livs største, måske også mindste øjeblikke. Og det første øjeblik, jeg godt kunne tænke mig at høre fra dig, det er et øjeblik, der på en eller anden måde endte med at blive definerende for dig eller din vej i livet. Mm. Det har jeg også tænkt sådan meget over, om det sådan skulle være, hvad det skulle være egentlig. Men jeg tror altid, jeg har været sådan ret klar på, hvad jeg skulle i mit liv. Jeg sagde ret tidligt, at jeg gerne ville være hende, der læste TV-avisen op. Og det betyder, for mig betød det ligesom en vej, og det var, altså, at jeg skulle læse på journalisterskolen. Så det arbejdede jeg mig sådan hen imod ret tidligt. Og elskede sådan at skrive ting og opføre ting og ja, alt sådan noget formidling-agtigt performance noget. Og så kom jeg ikke ind, og jeg prøvede nogle gange. Og så tænkte jeg... På journalisterskolen? Ja, ja, på journalisterskolen. Som jo også er berygtet for at være... Altså, af samme grund har jeg ikke søgt ind nogensinde næsten, fordi jeg ikke har ture, fordi man hører så mange historier om, det er så svært, det er et nåleøje. Ja, nemlig. Ja, det var meget sådan, at man skulle komme ind, og det var... Ja, det var meget sådan hype omkring det også, da jeg fortalte det til nogen, at jeg ville søge ind på det. Det var som om, det var meget større end at søge ind på alt muligt andet. Men så kom jeg ikke ind, og det var jeg virkelig skuffet over, men så tænkte jeg også, jeg er nødt til at lave et eller andet, og hvad interesserer mig virkelig meget. Og så ved jeg virkelig ikke, hvordan jeg kom frem til, at jeg ville søge ind på historie, og jeg har tænkt og tænkt over det flere gange tidligere også, end det her. Men jeg tror altid, jeg har været virkelig nysgerrig, sådan på, hvad ting er, og hvorfor de er på den måde, som de er. Og så historie passer bare meget godt til sådan en, der er meget nysgerrig. Så man får lov til at grave lidt i alt muligt. Så det definerede mig virkelig meget, at jeg kom ind på historie, og havde det ikke som første valg, så derfor var det ikke super... eller jeg havde ikke virkelig høje forventninger, da jeg startede. Og så blev jeg bare blæst bagover. Og altså alle forventninger, eller de lave forventninger, jeg havde blevet gjort til skamme, og det overgik jo bare det hele, synes jeg. Ja. Og så blev jeg hængende og fandt ud af, at det var mega fedt at læse historie. Så på en eller anden måde blev dit andet valg mere definerende for dig end dit første valg. Måske også fordi det netop var dit andet valg. Ja. Kan du huske den dag, det ligesom gør op for dig, at enten at du er kommet ind, eller at det her, du hører til? Ja. Jeg kan huske den dag, jeg skulle starte, havde jeg tænkt, at man skulle møde op rigtig tidligt og møde sin... Altså tutor og ting og sager. Der var de fleste af mine veninder, havde ligesom startet studie før. Året før. Og havde fortalt, at sådan, det var mega fedt at starte på uni. Og det var altså så grineren og rosure, og jeg ved ikke hvad. Og så kom jeg op på uni. Jeg var gået sådan i virkelig, virkelig god tid hjemmefra. Er du nervøs? Ja, jeg er meget sådan... jeg tror, det er meget sådan sidrende. Eller sådan, fordi jeg anede ikke, hvad jeg gik ind til. Fordi det var jo ikke... Fordi jeg havde sådan set frem til det i lang, lang, lang, lang tid at skulle læse det. Og så kommer jeg op, og så vælter jeg op af de trapper, jeg skal op af. Det var meget symptomatisk. Ja, rejser mig op, og så er de sådan, er du okay? Hvad skal du læse? Jeg siger, jeg skal læse historie. Og så er de sådan, så er det ved os. Og så er jeg sådan, okay, fedt førstehåndsindtryk at få. Pinligt. Ja, mega pinligt. Og så derfra glemmer jeg alt, hvad der nogensinde er nogen, der har sagt til mig omkring uni. Og så var det bare mega sjovt og mega... Jeg tror også lidt, jeg havde sådan frygtet, at det ville være en bestemt type, der læste historie. Hvordan var historietypen i dit hoved? I mit hoved var det sådan en, der gik meget i brunt og gråt tøj, og vidste alt om 2. verdenskrig. Alle sådan dage, alle slag, alt sådan hele, hvad hedder sådan noget, fremgangen og... Alt om 2. verdenskrig, eller alt om Romeriet, eller et eller andet. Ja. Så da jeg sådan, den første dag blev introduceret til foreningerne, så var der også et fodboldhold, og der var foredragsforening, og der var et festudvalg, og der var alt muligt, hvor jeg var sådan... Og alle typer var der bare, og det var virkelig sådan rart. Og så, så fandt jeg bare nogle af dem, mine bedste venner i dag, de første dage. Så det var bare helt... Ja, det var virkelig sådan et... Ja, det tror jeg også generelt er for mig, at det gik op for mig, da jeg sådan sad og så billeder her den anden dag. Lige nu er jeg meget i sådan en periode, hvor jeg er ved at afslutte uni. Så alt om, altså sådan, det er meget... Det kommer nok også til at gøre sig gældende ved alle svar, at jeg sådan, det er meget med uni. Jeg har altid følt, at uni har været sådan en osteklokke for mig. Altså, da jeg startede der, alt handler om det, og alt handler om det. Og lige om lidt handler intet om det, fordi jeg stopper lige om lidt. Så er jeg også i de her... uger og måneder, tænker jeg meget tilbage på alt det, jeg har lavet på uni. Og så fandt jeg bare ud af, at jeg har ikke et eneste billede fra min utrosue på min telefon. Nej. Altså jeg har bare... Ja, og jeg kan bare huske så meget af den alligevel. Ja, så det har bare sat sig fast på sådan en helt speciel måde. Ja. Så måske især fordi du også er i den her afsluttende fase, når du gør status nu, går det ligesom også op for dig, at det blev så definerende for dig at starte på det studie, hvor der også var plads, opdagede du, til en som dig, der sidder over for mig i farvestrålende lyserødt stribet tøj og farverigt tøj på, på tøjstativet bag dig. Ikke? Ja. Og hvordan tror du, det har defineret dig at starte på historie? Det har i hvert fald valgt en del af din karrierevej. Ja, det har det. Og så tror jeg bare, at man... at jeg har lært sindssygt meget sådan generelt om at starte på noget, hvor jeg både var virkelig forskellig fra resten af dem, der var der, men også fandt dem, der var meget ens med mig selv, og man lærer meget sådan at... man forbereder sig ligesom på den virkelige verden, følger lidt. Altså selvom det er den der osteklokke, og man laver, at det er sådan et lille økosystem i sig selv på universitetet, så har jeg også bare, altså er jeg bare vokset, og jeg virkelig har gjort mig klar til at, sådan, at se og starte sådan ens, resten af ens liv ud fra de ting, man har lært. Altså, for jeg har lært alt muligt, men jeg har også lært noget sådan grundlæggende om at være menneske. Det lyder meget stort. Men det har jeg lært igennem mit studie, synes jeg. Og lært alt muligt andet random ting og sager. Så du vil ikke helt være den, du er i dag, uden de sidste år på banen der? På det dit studie? Nej. Så det er spændende, om det næste også kommer til at handle om dit studie, Lea. Det er jo et øjebliksbillede, ikke? Det vi taler om i dag, det der fylder hos dig lige nu. Ja. Nu hvor vi sidder og gør sådan en status, hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik i dit liv, hvilket øjeblik skulle det så være? Altså grundlæggende tror jeg, alle mennesker gerne vil huskes for at være venlige og for at være imødekommende. Og det vil jeg også, altså hvis man sådan skal starte helt stort. Mm-hmm. Og at jeg gerne vil huskes for at være sjov. Og så vil jeg bare gerne huskes for at være en, der sådan bare har gjort det, sådan ture være den, man er. Eller sådan, jeg kan ikke engang huske, i går, der sad jeg lige og skrev lidt noter. Mm-hmm. Om jeg skrev et eller andet specielt til det her. Fedt. Måske har jeg skrevet noget. Ja, det er også meget sådan, det der med at være på, og være sådan, være den man er. Jeg har altid elsket at have gæster, og sådan, og agere vært, det er der nogen, der hader. Ja, det er min søster, hun hader at være vært. Hun er sådan, hun ved aldrig, skal man tilbyde noget, skal man gøre det ene, skal man gøre det andet. Jeg elsker at være vært, og er meget sådan, er vild med sådan at, have besøg af folk. Og så lige inden jeg flyttede fra Aarhus, det øjeblik var ret godt. Lige inden jeg flyttede fra Aarhus, der holdt mig og mine to roomies. Vi skulle alle tre flytte fra den lejlighed, vi havde boet i 2 år sammen. Så vi holdt sådan en havefest nede i vores gårdhave. Og vi havde... Ja, sæt scenen for den fest der. Der var virkelig varmt den dag, og vi havde forberedt det virkelig længere, og ville gerne lave sådan lidt sådan festivalstemning. Så vi havde købt sådan nogle papirarmbånd på nettet, sådan nogle festivalagtige armbånd, og havde fået min roomies kæreste og en af hans venner til at sådan være dørmænd, så man fik armbånd på, når man kom ind i gårdhaven, og havde sat sådan pavilloner op og borde med stole rundt omkring, så man kunne sidde ned, og der var, ja, som sagt, virkelig, virkelig godt vejr, så det var meget, man kunne ligge på græsset og sådan noget. Vi havde ligesom lejet hele vores gårdhave, som var en ret stor en. Og så senere på aftenen havde min anden roomie, kendte hun nogen, der spillede musik, så de kom og sådan spillede musik. Live musik nede i gården. Og så kan jeg huske, at jeg sådan kigger op i gården, og så står der bare mennesker på alle altanerne sådan og kigger ned, og virkelig sådan, nyder det der sådan sommeragtige festival, noget som man ikke havde haft overhovedet i lang tid på det tidspunkt heller ikke. Og der var jeg virkelig sådan, wow, det er nok en af de bedste gange, jeg har sådan har været vært. Det var bare en virkelig fed fest. Og det var vi virkelig glade for at kunne sådan, samle alle vores venner til det, inden vi sådan alle tre skulle flytte væk derfra. Mange mennesker, masser af drik, så fortsætter det bare natten ud, eller? Ja. Klokken 11 eller sådan noget, er der en, der kommer ned og siger, at vi skal lukke festen. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Men indtil da, vi var startet ret tidligt, så det havde været sådan lørdag, hvor vi sådan, så der var også ved at blive lidt koldt og mørkt og sådan noget. Så det var egentlig okay. Så gik vi videre på en bodega. Men sådan hele den der dag, og det var sådan meget, Jamen, der var bare virkelig godt vejr, og der var sådan noget, det var det fodboldsommer-agtige stemning, og alle kom bare og var glade, fordi der endelig var noget fest, man kunne sådan tage til. Så det var helt perfekt. Ja. Og så skulle vi rydde op dagen efter, og det var faktisk også fedt. Og ligesom kom ned og blive sådan konfronteret med de ting nede i haven, som var sådan, så skulle vi pille den der pavillon ned igen, og sådan pille det hele ned og op i lejligheden, og sådan pakke den sammen også. Det var vi sådan i gang med i de uger der også. Men det gør der faktisk ikke noget, for det er jo også en del af det at være vært, som du jo elsker og gerne vil huskes for, at være sådan en, der kærer om sine gæster. Den uklamorøse del af det er jo så også dagen efter, når alle dine gæster glædeligt er blevet taget af, og de tager hjem, og du skal ned i gården og pakke den her skide pavillon sammen. Men det kan du også godt nyde. Ja, det synes jeg egentlig er meget fedt. Det der med sådan at sådan vide, at man har haft det virkelig fedt. Og sådan, ja, man kan også godt få sådan lidt det der sådan fest blues, efter man er færdig. Og så kan man ligesom tænke tilbage. Så det er altid rart at få de der sådan beskeder, sådan tusind tak for i går. Dem går jeg også selv meget op i at sende, når jeg har været til noget. Fordi jeg synes bare, det forlænger den der følelse af at sådan holde fast i den fest, der var. Ja, dem kan jeg godt lide at få. Og så nogle beskeder fik du også efter den her legendariske fest. Ja. Vi havde købt sådan helt sindssygt mange sundlolly is, de der trekant is. Og havde lidt glemt dem oppe i vores lejlighed, vi boede på 3. sal. Så det var ikke, fordi man sådan gad at løbe op hele tiden. Så dagen efter fandt vi bare ud af, at vi havde sådan noget 40 i vores fryser. Og så skrev vi på begivenheden, at man måtte komme forbi og hente. Og det gjorde de så i løbet af søndagen der. Så det var super hyggeligt. Så sådan en dag som den, hvor du er vært, og vært for dig kan også høre betyder at være altså nærværende, være grundig. Ja. Sådan en vil du gerne huskes for at være. Sådan en, der holder sådan nogle fester, får folk til at føle sig velkomne i virkeligheden. Ja. Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Så dine venner vil nok huske dig for at være en god vært inde og holde virkelig fede fester, de kan komme og slå sig løs til. Men noget, man ellers typisk kan blive husket for i en nekrolog, det er jo sådan noget som ens milepæle, hvad man har opnået. Det er typisk i professionel karriere af en eller anden grund, vi vælger at lægge værdien i de milepæle. Det kan også godt være sådan en milepæl i dag, det må også godt være mere personligt, Lea, du bestemmer selv, men kan du ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Jo, jeg er virkelig, virkelig stolt af, at have fået, jeg fik praktikplads sidste år. Det er næsten et år siden, jeg kunne se, at jeg havde været til praktiksamtale på DR, og fik den. Og sådan fik lov til at kombinere det der sådan historieagtige, som jeg læser med, at jeg altid har drømt om at læse TV-avisen op. Så det er jeg virkelig, virkelig stolt af, at jeg sådan landede den praktikplads, som jeg havde ønsket mig. Og det er jo en praktikplads på Danmarks Radio, ja, som ja, du også passer lidt i ny og næ nu. Kan du huske den dag, jeg tænker, nu lyder vi også lidt ens, har begge to måske gået med de her journalistdrømme i maven. Og så kan vi jo bare ikke komme udenom, at det er nok er noget, du har gået og set op til. Ja. Ikke? Det er sådan lidt, I've made it pointet at nå til Danmarks Radio. Ikke? Mm. Så jeg forestiller mig, det har været en vild proces, og også vildt, at du så får pladsen. Kan du ikke prøve at tage os med ind i de øjeblik, ja, da du får at vide? Jeg kan huske, at jeg havde været til samtalen. Det var i København, og jeg boede i Aarhus på det tidspunkt, så jeg var op sådan helt vildt tidligt for at tage tog, og var til samtalen. Og jeg synes egentlig, det gik godt, og så tog jeg bare lidt rundt og shoppede lidt herinde i byen bagefter. Og så tog jeg hjem om aftenen, og så dagen efter skulle jeg til... Jeg skulle til et eller andet, så jeg sad i tog, og jeg kan bare huske, at jeg sad sådan, og min mave gik helt... Altså, jeg fik helt vildt ondt i maven, hver gang jeg så et eller andet på min telefon lyse op, fordi jeg tænkte sådan, hvad nu hvis det er dem, der ringer lige om lidt de der dage efter. Ja. Du vidste ligesom, at inden for de her næste par dage, der ringer de, uanset om du får det. Så det er bare at vente på det der opkald. Og så er det sådan noget, tør man så have den på lyd, eller er det sådan noget med at have den på lydløs, så man ikke bliver konfronteret med den, eller... Ja. Jo, nu kan jeg huske, hvad jeg skulle. Jeg skulle fra Aarhus, jeg havde hudlæge i Randers på det tidspunkt. Og så sad jeg og ventede på, at jeg skulle til hudlægen. Og det var også, det var sådan i maj sidste år, der var ret godt vejr. Og så, så ringer min telefon med et nummer, jeg ikke kender. Mens du sidder i toget? Jeg var lige kommet ud. Jeg sad, jeg gik rundt i Randers, altså fra stationen. Randers station. TV2 sagde. Ja. Og så kunne jeg se, den ringede, og så var jeg sådan, tog lige en dyb indånding. Altså det var sådan en, når man sådan, jeg får tit sådan en, det var sådan en, hvor ens mave snører sig helt sammen. Det fik jeg lige på det tidspunkt. Og var meget sådan, og så trak jeg lige vejret rigtig dybt, tog telefonen. Og så var det Danmarks Radio, der ringede. Min praktikvejleder, der sagde, at de gerne ville have mig som praktikant. Og så var jeg bare helt altså sådan høj, og jeg tror, jeg sagde sådan tak 100 gange i den der samtale. Der var jo ikke to særlig lang tid. Altså, du kunne ikke engang play it cool? Nej, slet ikke. Jeg var sådan, ej, det er jeg så glad for, og var helt sådan. Og så ja, var det jo meget mere sådan praktisk derefter at sætte i gang med. Så skulle jeg flytte, og så skulle jeg have en kontrakt, og jeg skulle have det ene og det andet tredje. Og så lå jeg på. Nu er det heller ikke, fordi jeg har været super meget i Randers, men der er sådan en biograf i Randers, og så er der ligesom sådan en stor, sådan bred boulevard, hvor man kan se vandet ned for neden. Jeg stod på den der boulevard, og sådan stod og ventede på, at jeg skulle op til min hudlæge. Så der var ikke virkelig mange, men så ringede jeg til mine forældre og til min søster, som alle tre var enten i skole eller på arbejde. Og så, ja, så blev de også bare mega, mega, mega glade. Så skulle jeg lige op, så skulle jeg lige holde sådan et play it cool, lige mens jeg var alene. Og ned igen, og så sådan skrive rundt til alle mine venner, og så købte jeg en jordbærtærte på vejen hjem, så en lille en, og spiste. Det gør jeg altid, når jeg har været til eksamen. Har været til en eksamen. Så tænker jeg, det var også lidt en eksamenagtig, så der kunne jeg godt lige købe en jordbærtærte. Ja. Og så, jeg tror bare, jeg var helt fuldstændig sådan virkelig, virkelig glad på vej hjem i det der tog. Sådan helt høj. Så det var den lykkeligste tur til hudlægen nogensinde? Ja, det var det. Det var det virkelig. Det er bare aldrig rigtigt det. Nej. Man har visualiseret, når man som barn eller også som ældre ligesom tænker at få den nyhed, man føler ligesom maker og breaker ens plan, ens ambition, ens karriere, whatever det nu er, ikke? Det er bare aldrig lige, at man forestiller sig, at man står halvt ind ad døren i hudlægens døråbning i Randers. Nej. Ingen mennesker i en eller anden formiddag, vel? Nej. Men alligevel var det her et øjeblik af enorm altså lykke og stolthed. Ja, helt vildt. Jeg tror bare, at det er noget, jeg altid har villet. Jeg kunne, altså, ja, som du siger det der med, at det er jo bare sådan, for mig sådan toppen af at have makeet det, hvis man gerne vil være i mediebranchen. Og at jeg så fik lov til at kombinere det med historie, og skulle sidde i en afdeling, der laver historie, tv, det gjorde bare, at jeg var sådan, det var bare, altså det var en praktikplads, jeg slet ikke havde tur at drømme om, inden jeg startede på noget som helst. Ja, så jeg var bare virkelig, virkelig glad, og virkelig spændt på, hvad det skulle blive til. Der er virkelig mange, der har været sådan, ej, hvor er det sejt, og ej, var du heldig, og det føler jeg også, jeg har været. Men jeg har også været sådan meget sådan pragmatisk, at sådan, ja, men jeg søgte også en stilling, der var slået op, og så tog jeg til en samtale, og så fik jeg den. Så det var, altså det er meget sådan dobbelt, fordi jeg har også været sådan, ja, og det der med konkurrent og sådan noget, har jeg i virkeligheden ikke rigtig tænkt over, mens jeg har søgt. Jeg har bare været sådan, måske på en eller anden måde lidt naiv, at jeg bare har søgt alt det, jeg virkelig gerne ville, og så ikke rigtig tænkt på, hvad der skulle ske, hvis jeg ikke fik noget af det. Så meget sådan en, ja, sådan naiv på den gode måde tilgang til at tænke, at jamen, selvfølgelig klarer vi det, og hvis vi ikke gør det, så må vi tage det på det tidspunkt. Som er en tilgang, jeg er blevet meget bedre til. Som jeg ikke altid har været. Mm-hmm. Det er noget, vi kan huske dig for, noget du har at være stolt af, Lea, men kan du så ikke fortælle mig om et øjeblik, du har følt lykke i dit liv? Hvornår har du været glad? Mm. Er det noget, du er meget? Ja, generelt er jeg virkelig glad og meget sådan positiv menneske, tror jeg. Og har sådan en stor ja-hat på. Og har altid fået at vide, at jeg har ja-hat på. Og vandt sådan noget klassens ja-hat i gymnasiet. Til sådan noget 3.G-gala. Så jeg er rigtig tit virkelig glad. Og der skal ikke særlig meget til at gøre mig glad. Og jeg er rigtig nem at imponere. På den måde, at jeg sådan kan blive glad af, at man... at solen skinner, eller at man... ja, der er virkelig mange ting, der kan gøre mig glad. En god kop kaffe, eller sådan større ting også selvfølgelig. Men sådan, jeg, som sagt, hele starten, så var jeg på efterskole i 9. klasse. Og det var virkelig, altså sådan, det er virkelig noget, man, jeg har tænkt på siden, eller sådan virkelig også har sådan formet mig siden. Og dem, jeg har gået med, snakker jeg stadig sammen med og sådan noget. Og for nyligt, så har jeg været til sådan noget forsinket 10-års jubilæum for et par uger siden. Og lige først, da jeg skulle til, det var jeg sådan, det kan jeg simpelthen ikke passe, det 10 år siden, jeg har gået der. Ja, det blev der. Skulle jeg lige til at sige 10 år efter skole? Ja, det var virkelig lang tid. Ja, det var virkelig lang tid, og man var sådan, hvor man gruede også lidt for at tage det op, fordi man skulle være sådan, jamen, hvad har jeg egentlig nået på 10 år, og hvad har jeg egentlig sådan... hvad er der egentlig sket på de 10 år? For jeg føler overhovedet ikke, det 10 år siden, jeg har gået der. Men der er lidt sådan en følelse af, når det er et gensyn efter så lang tid, så skal man ligesom lidt stå til ansvar for de 10 år indimellem og sige, dem har jeg brugt fornuftigt, og det er derfor, jeg kan fortælle, at jeg har den her stilling nu, eller jeg har styr på mit liv. Ja, eller jeg har gjort det her, eller så, ja, nemlig. Mm. Men så var jeg bare derop, og så tabede mig bare totalt meget ind i de der gamle sådan... dem, man ligesom snakkede med dengang. Og det er virkelig lang tid siden, jeg har haft en dag, hvor jeg bare har grint så meget. Og er sådan helt ned i maven. Bare fordi det, man blev bare mindet om, hvor sjovt det var at bo sammen dengang. Og sådan, ja. Også det der med, at man følte egentlig ikke, der var gået så lang tid. Også selvom man, jeg har tit sådan en, eller det havde jeg der, før jeg skulle derop, havde sådan en lidt en dårlig samvittighed over, at man måske ikke havde holdt alle de der venskaber ved lige. Men det forsvandt bare, da man så mødtes dem, fordi så føltes det jo bare ikke, som om det var 10 år siden. Og der var jo ikke noget dårlig samvittighed i, at man ikke havde snakket sammen 4 gange om ugen siden. Men så var det bare, som om man havde snakket sammen 4 gange om ugen, da man så dem igen. Og hvad kan du huske fra den her dag? Jeg kan huske, at jeg skulle allerførst op, det er i Viborg. Så jeg skulle lige sådan finde ud af, hvordan kommer jeg derop? Og så skulle jeg mødes med min efterskoleveninde Mette og køre sammen med hende det sidste stykke. Og vi har også boet sammen siden, været roomies i Aarhus og sådan noget. Så vi har holdt kontakten sådan rimelig meget. Hende skulle jeg følges med derop, fordi så var vi i det mindste ikke sådan alene om at komme. Og så frygtede vi lidt for, at når vi kom, så var der ikke rigtig nogen, der ville huske os. Altså du ved det der med, at jeg ville jo godt kunne huske alle, men jeg har også altid på sådan en, sådan det der med sådan, ej, selvfølgelig kan de ikke huske mig, eller altså... ja. Men så møder vi bare en af vores gamle lærere til at starte med, og så var hun bare sådan, hej Mette og Lea. Og så var hun sådan, wow, vildt nok, at de kan huske en. Ja. Så forsvinder den der. Ja, det forsvandt bare med det samme. Nervositetsfølelse lidt, ikke? Ja, der var virkelig sådan, det var virkelig, og der var bare virkelig mange mennesker. Og var det på den gamle efterskole? Ja, det var det samme sted. Og det hvordan lige... er det ligesom? Ja, det var også meget specielt. At være det? Fordi en ting er det her psykiske eller mentale rum, der bliver skabt mellem jer, som I jo kender, når I mødes igen. Men at det så også er i fysiske rammer, som er det her rum. Ja. Fra 10 år siden, hvordan føles det? Altså det føles meget funky, også fordi der er blevet lavet virkelig meget om. Så der var sådan små dele af skolen, der ligner, altså sådan der kom man bare tilbage, og det duftede af det samme. Vi var nede på sådan nogle, altså de gange vi boede på, som ikke er blevet lavet om siden, og der duftede bare det samme, og man blev bare sat tilbage til den gang, hvor man boede der. Men det duftede bare sådan lidt, det er en gymnastik efter skole. Så det er sådan meget sådan noget sportslugt, har jeg lyst til at sige, og sådan lidt, så er der sådan lidt parfume, og så er der lidt gulvvask, der dufter sådan noget meget industrielt-agtigt noget, fordi man gør rent hver dag. Og så er det bare sådan en duft, altså det satte mig bare totalt meget 10 år tilbage, og det var bare virkelig specielt at opleve. Og så da vi sad inde i spisesalen, som også blev lavet fuldstændig om, men da man så ligesom sad og spiste, og sådan skulle op og tage mad og sådan noget, så var det bare som at være tilbage i det der med, at så får man varm mad til frokost og rugbrød til aftensmad. Ja, det var virkelig, virkelig specielt. Og så skulle vi se. Det var også meget specielt for mig, fordi mine kusiner går der nu. På den samme efterskole, som jeg har gået på. Så de skulle vise os rundt. Ja, så det var også meget sjovt, det der med, at man sådan, for jeg har jo sådan holdt ved, og sådan har fulgt med, hvad der er sket deroppe siden. Men det der selv med at være tilbage, og sådan dengang jeg gik her, og da jeg gik, også se, hvor meget der er forandret deroppe, det var også meget specielt. Ja. På en eller anden måde også meget poetisk. Det lyder som om, der også er meget fortid, der bliver forenet med din nutid, ja. Ikke? Også bare, at det manifesterer sig i bygningen, altså at der er de gamle dufte af gymnastikhallen, man kender, men så alligevel også et komponent af, om her er noget nybyg, ikke? Altså, ja. Det er sådan lidt den gamle Lea, der møder og forenes på en eller anden måde med den nye Lea. Hvorfor var det lykkeligt? Det var bare lykkeligt at sådan være deroppe igen, fordi det var bare, altså, jeg tror bare, jeg var virkelig, virkelig glad i det år, og altså sådan virkelig, det var bare så fedt, og sådan så, ja, det var, der var jeg bare glad, da jeg var der. Og så da jeg kom tilbage, kan man godt tit være sådan, åh nej, hvis der er noget, der er virkelig godt, og man skal genbesøge noget, så kan man godt frygte, at det ikke vil blive lige så godt, og man har garanteret husket det på en helt anderledes måde. Men at man så var der med de samme mennesker, og det samme steder, og så meget lignede sig selv, så blev man bare ført tilbage, samtidig med jo, at man har set, hvor meget der egentlig er sket, og hvor meget man har nået siden. Og sådan. Så det var meget sådan en, ja, det er rigtigt der med, at ens gamle jeg møder ens nye jeg, på sådan en meget speciel måde, og vi skulle synge igen, sådan noget fælles sang. Og ja, det var også bare med den samme sanglærer, som jeg havde for 10 år siden, og de samme sange, som vi sang. Vi sang sådan nogle kære linedanser, hvis man kender den. Man kan synge en halvanden linje, og så begynder man at græde. Skal vi da sige verdens smukkeste sang. Ja, den er så flot. Ja, den er virkelig, virkelig flot. Så bliver man jo også rørt, ikke? Så vi står meget. Der mange mennesker samlet i vel et par hundrede stykker. Ja, og det var meget sådan noget, ja, vi var så mange derinde. Og det var meget, det var lignede bare sig selv. Og lige der blev man bare sat 10 år tilbage, men så kunne man også godt mærke, i og med, at man synger halvanden linje og begynder at græde, så man måske ikke helt den samme 16-årige, som man var dengang. Kæreline danser udspændt, ligger foran dig. Selve livet, du fik givet, går nu kun din vej. Du må ture træde ud, hvor dit liv kun er dit. Det bræste er man måske blevet sådan lidt voksen og følsom. Det var jeg i hvert fald, kunne jeg mærke. Og sådan, ja, det var bare, og jeg kom til at savne den her tid virkelig meget. Men også sådan på den måde, at man, altså, alt det, man har udrettet efterfølgende, har også sat sin spor. Og måske også sådan den der lykkelige åbenbaring af overhovedet at have noget at savne. Ja, nemlig. Ja. Altså være glad for oplevelsen overhovedet til at starte med, siden man kan savne den så meget, ikke? Så har den jo også bare været god. Ja, virkelig meget. Så det er meget den der sådan nostalgi-lykke-følelse. som hvor der ikke var sådan, ja, nostalgi kan også nogle gange for mig være sådan sørgeligt, men det var det bare slet ikke. Det var bare kun lykkeligt. Ja. Så det var lykke. Ja, det var lykke. Den ene ekstrem. Ja. Nu skal vi til den anden. Mm. For jeg synes også, der skal repræsenteres noget sorg, noget mørke i din nekrologlæger, for det forestiller jeg mig også, der har været i dit liv, og måske du kan fortælle om en situation. Mm. Ja. Som sagt, så er jeg meget sådan et positivt menneske, og meget sådan, ja, glad altid, og har haft et meget nemt liv indtil videre, synes jeg selv. Jeg kommer fra en familie, hvor mine forældre stadigvæk er sammen. Og så det, den største sorg, jeg sådan kunne tænke, da jeg sad og tænkte over det tidligere, det var, da jeg mistede min bedstemor, som var den første bedsteforælder, jeg har mistet. Første, ja. Dit første møde med døden? Ja, eller det var det på en eller anden måde. Ikke fordi jeg var virkelig gammel, det er ikke særlig lang tid siden, så jeg var 23, tror jeg. Så det tror jeg også bare, altså sådan, at man har levet i sådan en boble hele sit liv, og så går det op for en, at sådan, det slutter også på et tidspunkt. Ja, det slog mig sådan mere ud, tror jeg, end jeg lige troede. Eller sådan, det var bare virkelig sådan hårdt, jo, at miste en bedsteforælder. Så sådan, det er sorg, og ja, så lyder det også som om, at man ikke har prøvet andet. Men det var virkelig, det var sådan en sorg, hvor man følte det hele ned i maven, og ikke kunne lave noget. Ja. Og så bagefter, så har man jo også bare været sådan, tænk, at hvor heldig man er over, at man ikke har oplevet det før det. Og sådan tænk tilbage på alt det, man har lavet og sådan noget. Så den der sorg er også blevet gradvist udskiftet med sådan taknemmelighed. Så poetisk, som det lyder. Og at man sådan tænker over, hvem hun var, og alt det, man lavede sammen. Og nogle gange kan jeg også godt sådan, så kommer der lige en duft af et eller andet. Så er man sådan tilbage. Eller min søster skrev den anden dag, lige nu i mit køkken, dufter der bedstemor. Og så vidste jeg bare lige præcis, hvad det var. Ja. Og hvad det? Det var bare blandingen af, at hun havde friske blomster i køkkenet. Og så var der noget sådan, det var sådan lidt, man kender godt den der duft af varmt køkken, altså sommerkøkken, ikke? Hvor man sådan lidt kan lugte til skrald altid, men det er på den der sådan søde måde. Ja. Og så også de der friske blomster, som jo er en god, sød duft. Så sådan blandingen af det, og så, jeg kan ikke engang huske, hun skrev det til mig, det kan være, hun har skrevet lige præcis, hvad det var, hun skrev. Jo, hun skrev, af en eller anden grund lugter der præcis som hjemme i bedstes køkken ude i vores lige nu. Så tror det er, fordi min roomie har spist en form for yoghurt. Som også er den, der er sådan lidt søde, sure-agtige. Ja, lidt kant. Ja, præcis. Ja. Og så blandet med blomsterne i vinduet. Og det var bare hende, og det kunne jeg bare sådan pinpoint. Det er også det der med, at vi sådan altid har spist meget sådan noget Danone Mino. Hedder de det? De der helt små yoghurter hjemme med min bedstemor. Så det var sådan alt det. Det der sådan, og nogle gange også, hvis man dufter sådan en, det der hårlak, som er sådan, altså bare hårlak. Ja. Det, så er man også sådan, hvor tilbage, eller min bedstemor, hun røg cirutter, som er sådan en mellemting mellem en cigar og en cigaret. Det er sådan nogle helt, de har også en meget speciel duft. Ja. Men når man en gang imellem, og der er virkelig, det tror jeg ikke på, der salget er meget lavt af dem, tror jeg. Men når man en gang imellem lige kommer forbi nogen, der dufter af det, så er man også sådan, wow, sat tilbage. Ja. Så de her små øjeblikke, der ligesom minder dig om hendes tilstedeværelse. Ja. Selvom at de bunder i en kæmpe sorg over, at hun ikke er her mere, og det ikke er en tilstedeværelse, der nødvendigvis er her længere, så er det faktisk ikke, som jeg hørte dig fortælle det, udelukkende sorg, du føler. Nej. Når de her øjeblikke ligesom konfronterer dig i dit hverdagsliv. Det er det ikke. Nej, det er det ikke. Altså, det er meget sådan en sorg over, at hun ikke er her længere, men også sådan en glæde over, at man stadigvæk kan mindes det, der var. Og ja. Ja, det har du ret i. At det ikke kun er sådan sørgeligt. At det også er sådan glædeligt at tænke på hende. Mm. Ja. Jeg sidder helt og tænker og savner min egen farmor og husker første gang, da det gik op for mig, at sådan som jeg tænkte, min farmor duftede, hendes duft for mig. Jeg husker bare i 2.G at komme hjem til en fra min klasse for første gang og tænke, ej, her dufter min farmor, og det der med, gud, hvor dejligt, nå, shit, det er fordi, han ryger indenfor. Yeah. Nej, duften af min farmor er bare duften af en, der har altså et lokal, der er blevet røget indeni med lukkede vinduer i flere år. Lidt en bomber, men til gengæld skal der også heller ikke så meget til, nej, før man føler, at hun er tæt på igen. Nej, det er rigtigt. Og sådan, jeg har hende også altså sådan med tit, når jeg bare sådan snakker om noget, eller min bedste sagde altid, I dog. Og det kunne være til alt muligt. Altså det kunne både være sådan et positivt, I dog. Altså sådan, ej hvor godt. Eller sådan, I dog. Altså det kunne være, man kan bruge det til alt. Og det bruger jeg tit til alt muligt. Især sådan med min tætte familie. Altså kan vi godt, altså vi snakker rigtig tit om hende, og sådan på den måde har hende med altid. Og måske også fordi, at ja, og det er virkelig privilegeret ikke at have oplevet sorg på den måde, før man bliver 23 år gammel. Og så tror jeg også, det er derfor, vi sådan snakker meget om det, og sådan er meget, altså snakker tit om hende også. Ja. Ja, men det, hvor nemt det er at sådan se hende for sig, eller sådan tænke på hende, eller dufte hende, eller sådan opleve hende, det er dejligt, synes jeg. Ja. Det gør lidt, at den der sorg over, hun ikke er her længere, den altså gør det mere udholdeligt, at hun er så tæt på alligevel. Det lyder meget sådan klaverjant. Det er det slet ikke. Altså sådan, hun er tæt på, fordi man sådan har så nemt ved at sådan du holder tæt hende i live, jo. Ja, ja, nemlig. Ja. Med dine minder om hende, når du taler som hende og om hende, ikke? Så selvom jeg faktisk spurgte ind til et øjeblik af sorg, endte på en meget positiv note. Ja. Lea, hvis alt kommer til alt, synes du så stadig, at den her lykke opvejer for alt det andet? Altså, hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv og det, du tænker, du efterlader dig? Overordnet set, så ja. Jeg har meget sådan en jeg er meget sådan dobbeltsidet i det der med at være sådan til stede i nuet og huske på alt det, man laver. Og jeg er sådan en, der er rigtig meget på min telefon og meget sådan vil gerne have billeder af alt muligt, for at jeg kan huske det. Men nogle gange skal man måske også tænke på, at fordi man så er så meget, tager så mange billeder hele tiden, så er man der heller ikke, når det sker. Så det er meget sådan en afvejning, jeg altid tænker på. Sådan, husk at være der, men husk også at kunne tænke tilbage på det ved at se på noget. Så jeg tror overordnet set, at jeg vil godt kunne se tilbage på mit liv og være sådan, wow, der er noget alligevel ret meget. Og så se, at jeg havde 5.000 billeder i min kamerarulle, og tænke sådan, ja, giver det mening? Mm-hmm. Det ved jeg ikke, om det gør. Det kender jeg nemlig selv. Ja. Og det der med, at man sådan, skal virkelig huske at være her nu, men også huske at sådan være her, når du er her. Men også det der med, at man jo bare ikke kan sådan... Jeg er meget sådan materialistisk og holder meget sådan fast i ting og gemmer alt muligt. Fødselsdagskort fra da jeg blev 12. Fordi, jeg ved ikke, hvad det gør. Men det var sådan, så husker jeg det på en eller anden måde bedre, men det tror jeg ikke, jeg gør. Jeg har det bare, så jeg er meget sådan på den måde sådan... Materiel. Taktil. Ja, præcis, ja. Også det der med at have en masse billeder fra noget, fordi så kan man altid sådan se tilbage på det og huske det endnu mere, eller... Ja. Men samtidig nogle gange lige sådan stoppe op og tænke, har jeg brug for at tage 15 billeder nu? Kan jeg bare lige tage det ind på min indre kamerarulle? Lad os slutte på din indre kamerarulle. Ja. Lea, nu skriver jeg din nekrolog, hvordan den kunne lyde, hvis det allerede var i morgen, og du efterlader dig de her 15.000 billeder og en masse ting, du stadig holder ved. Og så tales vi ved igen, når den er færdig. Fedt. Det glæder mig til. Jeg vil høre dig, om du havde lyst til at læse det op. Det vil jeg gerne. Ja, det vil jeg meget gerne. Så får du den lige over. Yes. Okay, skal jeg bare begynde? Ja. Det er meget vildt. egentlig, synes jeg. Okay, allerede nu? Jeg er sådan det der med, nu kunne jeg bare lige se første linje, jeg er afgået ved døden. Ja. Det var meget sådan, wow. Ja. Nå, okay. Jeg prøver. Ja. Prøver. Ja. Der er intet pres. Mm. Okay. Jeg, Lea, er i dag afgået ved døden. Jeg levede et trygt liv i Jylland, før jeg som alle unge, selvrealiserende piger med store ambitioner om medieverdenen, flyttede til storbyen. Først Aarhus og senere København. Siden jeg var helt lille, havde jeg journalistdrømme i maven, og drømmede allerede stort som barn om at være hende, der læste TV-avisen op en dag. Derfor havde alle nok regnet med, mig selv inklusiv, at jeg skulle på journalisthøjskolen, og det øjeblik af optagelse ville definere resten af min levevej. Men det blev det ikke. Mit definerende øjeblik blev i stedet en tidlig augustmorgen, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg gik ind til. Jeg vidste bare, at det ikke var drømmeuddannelsen. Men det blev det til. Trøstepræmien blev til førstepræmien. Og det nysgerrige barn i mig faldt til på historiestudiet, hvor man altid måtte stille spørgsmål og søge svar. Og det passede mig godt. Men drømmen om at gøre karriere på moderskibet Danmarks Radio slap jeg aldrig helt, og derfor var det stolthed for mig at få en praktikplads der. Min milepæle, også denne, smagte af rituel jordbærtærte og føltes som ikke at kunne være cool i telefonen, da de ringede, fordi jeg var for begejstret til at være sej. Men jeg vil ikke huskes for mine akademiske og professionelle bedrifter. Jeg vil huskes for at være den varme velkomst. Jeg vil møde folk og mine gæster med. For at vinke i døren og give valgmuligheder mellem både kaffe, te og vand. Jeg vil huskes for at være den gode værtinde og elsker at være det. Som til en farvelfestival i en baggård, hvor jeg kunne kære mine kære... Som til en farvelfestival i en baggård, hvor jeg kunne kære om mine elskede gæster og venner med live musik, kulørte lys og endeløse mængder af sunlolly. Husk mig for at elske festen så meget, at jeg ikke engang kunne have at skulle rydde op efter den bagefter. Jeg var altid iklædt strålende farver og en kæmpe ja-hat og mit gode humør. Det største, jeg så i det små, som at kigge op og se, at himlen var blå, eller at vide, at kaffen er god. Jeg var lykkelig over alle de små ting. Jeg var lykkelig over at kunne grine så meget til en efterskole-reunion, at jeg glemte, at der var gået lang tid siden sidst. Jeg var lykkelig over at have en lille portal af gamle lokaler og gamle venner, der kunne tage mig 10 år tilbage i tiden til et lykkeligt år på efterskole. Jeg var lykkelig over at have noget at mindes. Jeg var lykkelig. Jeg levede faktisk så lykkeligt et liv, at jeg kunne få dårlige samvittigheder over at det ikke havde været sværere. Følte et behov for at tilkendegive, at jeg altså godt vidste, at det var et privilegium, at ulykken var kommet så sent i livet. Men derfor var den der jo alligevel, og den var ægte over at miste min bedstemor. Men sorgen over, at hun var væk, kunne erstattes med varmen i at mindes. Mindes et varmt sommerkøkken eller blomster i vinduet, og nogle dage var det næsten tæt nok på til at føle, hun var der og glæde sig over det. Som en ægte historikers dilemma levede jeg i splittelsen om at prøve at være til stede i nuet, men også dokumentere det til senere. De 15.000 billeder, jeg efterlader mig, vil nok ikke gøre de 27 år retfærdighed, men i dog, hvor har de 27 år været gode? I de 27 år var jeg nysgerrig, naiv nok til at spørge universet om alt det, jeg ønskede mig, og heldig nok til så at få det. Hvordan føles det så nu, når du har læst det? Det føles virkelig godt, og sådan helt, ja, virkelig godt. Føles det rigtigt? Du smiler? Ja, det synes jeg, det gør, faktisk. Og sådan tegner et ret godt billede af det der sådan happy-go-lucky-agtige måde, jeg føler, jeg gerne vil sådan leve som og fremstå som. Ja. Så denne her essens af dig, hvis man skulle kode ned, kunne godt hedde happy go lucky. Det føler du ligesom er blevet. Det synes jeg faktisk. Fanget her. Ja. Er der noget, der ikke er blevet fanget, eller er der noget, der mangler, eller noget, der føles fremmed? Altså, jeg synes altid, det er sjovt det der med, at man sådan, altså det der med happy go lucky, og at man er meget glad hele tiden. Og selvfølgelig er man også nogle gange ikke glad, men så er det noget, man sådan holder lidt for sig selv. Ja, altså ikke sagt, at jeg tror bare det der med, at man sådan, at man skal huske også, at det er okay ikke at være okay, eller sådan glad. Og det der med, at man skal sådan huske på, hvor heldig man er. Og det synes jeg også er med. Så det er sådan, det er meget der med, at man læser igennem linjerne, at alt er virkelig godt. Men det er også, det har også, altså en bagside hele tiden at være klog. Klog, det var forkert. Det har også en bagside hele tiden at være sådan glad. At man skal huske på, at der også ligger noget dybere. Mm. Så du ønsker heller ikke, at din nekrolog skal være misvisende? Altså, der kunne måske godt have været lidt flere linjer om det svære? Eller? Ja, det kan godt være. Eller det der med, at man skal... Ja. Ja, det der med, at man skal huske på, at man ikke bare sådan... at nogle gange må det også godt være nederen. Faktisk. Ja. Ja. Nogle gange har du også nej-handen på. Ja. Ja, ja. Totalt meget. Og især, når man er i sådan noget afsluttende noget, som jeg er lige nu. Altså, det er meget sådan bittersødt. Og sådan meget, ja, man husker sådan tilbage på alt det, man gerne ville, og alt det, man ikke nåede, og sådan nogle ting. Så det er sådan, jeg prøver virkelig at tvinge mig selv til altid at tænke positivt, så det er måske også derfor, det ikke sådan fremstår i den her. Og det synes jeg var meget godt fanget, det der med, at jeg fokuserer så meget på at være glad og positiv, at det negative ikke skinner igennem, selvom det også er der. Mm. Så hvis vi kunne slå op i avisen i morgen og læse det her mindeord om dig, din nekrolog, og ja, det var det, der stod tilbage, hvordan ville du så have det med det? Vil du være tilfreds med det? Ja, det tror jeg vil. Altså, jeg vil jo ikke være tilfreds med ikke at være her. Nej. Ja, det vil jeg virkelig... Det får man sådan helt ondt i maven, når jeg tænker over. Ja. Men teksten? Det kan jeg godt stå inden for. Det synes jeg, det er en dejlig sådan måde at fremstå på. Mm. Ja. Så det, sådan vil du gerne fremstå. Sådan vil jeg gerne fremstå. Meget gerne. Men heldigvis 7-9-13, ja. Ja, det er jo, det er bare noget, vi leger. Ja. Så alt er godt. Det er jo altid godt. Nu kommer vi jo bare frem til, at det her, det vil du sgu være tilfreds med, og så er mit job jo gjort, kan man sige. Mm. Så jeg vil bare gerne takke dig helt vildt meget af hjertet for at være med og tage os med ind i dit liv. Tak fordi jeg måtte. Det var så dejligt. Og lige at gruble over det. Ja. Ja. Så kan du rigtig sidde de næste par timer og have eksistentiel krise. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.